wszystkie oblicza kobiecego jazzu na jednym festiwalu. Bielsko-Biała od 15 do 19 listopada. Bielskie Centrum Kultury. Bilety na www.bckbielsko.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 listopada, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Na dobrej współpracy z nowym parlamentem i Radą Ministrów zależy prezydentowi Andrzejowi Dudzie, mówił o tym w wieczornym orędziu. Ideę budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego skrytykował lider Koalicji Obywatelskiej. Nie żyje Grzegorz Borys, mężczyzna podejrzany o zamordowanie własnego dziecka. Prezydent Andrzej Duda powiedział w orędziu emitowanym w Polskim Radiu, że zależy mu na dobrej współpracy z nowym parlamentem i Radą Ministrów, niezależnie od tego, jaka ostatecznie zostanie wyłoniona większość parlamentarna i kto utworzy rząd. Prezydent poinformował, że misję tworzenia rządu powierzył Mateuszowi Morawieckiemu. Zaznaczył, że to kontynuacja dobrej tradycji parlamentarnej, zgodnie z którą to zwycięskie ugrupowanie jako pierwsze otrzymuje szansę sformułowania Rady Ministrów. Prezydent dodał jednak, że jeśli ta misja się nie powiedzie, wówczas w kolejnym kroku powoła na stanowisko premiera kandydata wybranego przez Sejm. Andrzej Duda położył nacisk na dobrą współpracę z nowym rządem. Dobra współpraca jest szczególnie potrzebna w obszarach szeroko pojętego bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Drzwi Pałacu Prezydenckiego były i będą zawsze otwarte dla wszystkich, którzy chcą współpracy w najważniejszych dla Polski sprawach. Prezydent zdecydował też, że marszałkiem seniorem, który poprowadzi pierwsze posiedzenie nowego Sejmu, będzie Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego, który w wyborach parlamentarnych reprezentował koalicję Trzecia Droga. Przewodniczący Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk skrytykował ideę budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, przedsięwzięcia będącego inicjatywą obecnego rządu. Były premier negował inwestycje podczas spotkania z wyborcami na wrocławskim Jagodnie. Myśmy dużo wysiłku, ja w czasie, kiedy byłem premierem, dużo wysiłku przyłożyłem w to, żeby przygotować Polskę do Euro 2012 i wtedy też budowaliśmy albo rozbudowywaliśmy lokalne, regionalne lotniska. Ja wolę w Trójmieście wsiąść w Sopocie w taksówkę i w 20 minut być na lotnisku, niż pojechać na dworzec, wsiąść w pociąg, już nie mówię ile to lat będzie trwało i jakie to są potworne koszta, i pojechać do Baranowa między Łodzią a Warszawą. Wcześniej Donald Tusk stwierdził, że Centralny Port Komunikacyjny to w wielu wymiarach chory pomysł. Mówił, że projekt będzie zweryfikowany po wyborach. Pełnomocnik rządu do spraw CPK Marcin Chorała przedstawił niedawno raport firmy doradczej EY, w którym stwierdzono, że w ciągu pierwszych 32 lat działalności CPK wygeneruje blisko 200 miliardów złotych. Według CPK nakłady budżetu państwa na budowę lotniska zwrócą się po 12 latach tylko z dodatkowych dochodów z cła i VAT. Podejrzany o zabójstwo swojego dziecka Grzegorz Borys nie żyje, potwierdziła prokuratura. Nie wiadomo na razie, jak zginął mężczyzna i kiedy nastąpił zgon. To ustali sekcja zwłok. Ciało mężczyzny odnaleziono rano i odnaleźli je żołnierze, ujawniła komisarz Karina Kamińska z pomorskiej policji. Saperzy zwłoki mężczyzny ujawnili w wodzie pod jedną z wysp, która wcześniej musiała zostać rozcięta z uwagi na to, że jest to bardzo charakterystyczny teren, bardzo trudny do przeszukiwania. Ciało decyzją prokuratora wojskowego zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych. Obława na podejrzanego o zabójstwo trwała od 20 października. Potwierdziły się wcześniejsze przypuszczenia policji, że Grzegorz Borys nie opuścił terenów leśnych Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Lider niemieckiej opozycji Friedrich Merz wyraził oburzenie antysemickim zachowaniem tureckich imamów. W Niemczech działa około 1000 muzułmańskich kaznodziejów z organizacji bliskiej tureckiemu rządowi. Szef CDU zażądał zaprzestania wydawania im niemieckich wiz, dopóki działają pod dyktando Ankary. Szef CDU stwierdził, że konflikt na Bliskim Wschodzie wydobył z muzułmanów samą istotę ich antyizraelskiej wrażliwości. Większość imamów wzywających w tutejszych meczetach do antysemickich wystąpień podlega Ankarze. Tymczasem powinni oni podlegać naszemu nadzorowi pedagogicznemu. Wtedy można im wydać wizy. Friedrich Merz dodał, że tureccy imamowie wygłaszają też kazania w niemieckich szkołach, gdzie islamski fundamentalizm zbiera fatalne żniwo. Skandalicznego zachowania dopuścił się ostatnio Ali Erbasz, szef organizacji religijnej DITIB, która wysyła imamów do Niemiec. Nazwał Izraelczyków tyranami skazanymi na zagładę. Zdaniem dziennika Bild także prezydent Turcji nie omija żadnej okazji do wyciągnięcia ze swoich rodaków w RFN politycznych korzyści. Następną okazją będzie mecz piłkarski Niemcy-Turcja w Berlinie. Na stadionie olimpijskim pojawi się także Erdogan, owinięty czerwonym szalikiem z białym księżycem i gwiazdą. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Zaczęło się już od 21 minut w Cancun. Iga Świątek gra w finale WTA Finals, nieoficjalnych mistrzostwach świata tenisistek. Jej rywalką Amerykanka Jessica Pegula, która tak jak Iga zresztą przez turniej przeszła jak burza, czyli bez straty seta. 21 minut spędzone na korcie, 4-1 dla Igi, przełamała Pegulę na 3-1. No, wygląda to optymistycznie. A co przed tym meczem miał do powiedzenia trener tenisa Michał Gawłowski? Było widać trochę z przebiegu turnieju, że Iga lepiej znosi całą sytuację, a co do finału, jeden mecz i koniec sezonu, więc tu już chyba nie będzie excuse, tylko będzie 100% siebie, zresztą jak zawsze. Jak zawsze, to prawda, Iga zawsze daje z siebie 100%. No, wierzymy, że utrzyma ten poziom gry do samego końca. Jeśli wygra, jeśli zwycięży w dzisiejszym turnieju, no to wróci na pozycję 1 w światowym rankingu. Dziś wielkie emocje nie tylko w Meksyku, ale i w Zabrzu, gdzie Górnik długo remisował z Krakowią, aż w końcówce, dokładnie w 81 minucie, Paweł Olkowski strzelił zwycięskiego gola. Pomocnik Górnika Damian Rasak mówi te słowa. Byłem pewny, że ta gra musi wyglądać lepiej niż to, co zaprezentowaliśmy w pierwszej połowie, bo zaprezentowaliśmy bardzo mało. Mało składnych akcji, mało sytuacji strzeleckich i czułem, że ta druga połowa, tak jak z ŁKS-em, będzie dużo lepsza. No i taka była. Nie byliśmy jakoś fenomenalnie dysponowani, natomiast w drugiej połowie pokazaliśmy, że potrafimy tworzyć fajne akcje. Jedna z nich na nasze szczęście zakończyła się golem i uważam, że to było mimo wszystko, mimo tej pierwszej połowy. Drugą połową zasłużyliśmy na zwycięstwo. No lubimy tę serię zwycięstw, nie ma co ukrywać. W zeszłym sezonie pokazaliśmy, że potrafimy wygrywać serię. I mam nadzieję, że ta seria bez porażki czy do zwycięstw będzie trwała jak najwięcej. Trzy punkty zostają zatem przy Roosevelta. Górnicy po 14 kolejkach lądują na 8 miejscu w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Krakowia 15, tuż nad strefą spadkową, a w niej ostatni jest ŁKS przed Ruchem Chorzów i Puszczą Niepołomice. Ruch Chorzów ma od dziś nowego trenera. Został nim Jan Woś, dotychczasowy asystent swojego poprzednika Jarosława Skrobacza. Dziś trener Skrobacz rozstał się z Ruchem za porozumieniem stron derby Londynu. Jeszcze trwają 98 minuta. Tottenham gra w dziewiątkę, a to Chelsea, której troszeczkę pod górkę w tym sezonie. Prowadzi 3-1. Przed chwilą trzecią bramkę i drugą swoją wpakował Jackson. W plus lidze niespodzianka w z kategorii naprawdę dużych. Norwid Częstochowa pokonał Zaksę Kędzierzyn-Koźle 3-1. Wcześniej w Tauron lidze grały Panie. W Bydgoszczy Pałac uległ Unii Opole 1-3. Zaglądamy jeszcze do Cancun. Iga Świątek, Jessica Pegula, 4-1 dla Polki, no i jak na razie 30-40 podaje Pegula, także może piąty gem dla Igi. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, lokalnie możliwe rozpogodzenia. Miejscami na północy oraz południu słabe opady deszczu, a w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach będzie od 8-9 stopni na północy do 13 na południu. Zapraszamy do reklamy. Jazzowa jesień w Bielsku Białej. Od 15 do 19 listopada. Festiwal stworzony przez Tomasza Stańko. W tym roku kobiece oblicze jazzu. Na scenie m.in. Marita Alban Juarez, orkiestra Aleksandry Tomaszewskiej, Teoniki Rożynek z Brodką, sekstet Kasi Pietrzko i Sun Mi Hong. Latin jazz, afrofolk, awangarda i jazzowy big band. Wszystkie oblicza kobiecego jazzu na jednym festiwalu. Bielsko Biała od 15 do 19 listopada. Bielskie Centrum Kultury. Bilety na www.bckbielsko.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. I zacząć dzisiaj muszę od ponurej, bardzo ponurej wiadomości. Mianowicie nie ma już między nami Krystyny Durys. wokalistki z rejonów trójmiejskich, dziewczyny, która można powiedzieć, że dopiero przed sobą miała olbrzymią karierę. Wspaniałe dwie ostatnie nagrane płyty, bardzo pracochłonne, zresztą Krystyna zawsze była pracochłonna, nagrywała osobiście wszystkie swoje chórki, starała się, aby towarzysząca jej orkiestra była bogata, no słowem dbała o wszystko, co najlepsze. A co najsmutniejsze, miała dopiero 38 lat. To nie jest pora na umieranie. No, ale cóż robić? Chciałbym już dzisiaj pożegnać jednym z tych ostatnich nagrań, The Shadow of Your Smile. The shadow of your smile. The Shadow of Your Smile śpiewała Krystyna Durys, której niestety nie ma już między nami. No a my cóż, życie toczy się dalej. Wracamy między żywych i chciałbym przypomnieć Państwu, że dopiero co swoje 40-lecie obchodził zespół Walk Away. Kawał czasu, a wydawało się, że to przecież tak niedawno dopiero się zawiązali. No ale po tych 40 latach ruszyli m.in. w turę po Polsce. Co prawda nie w komplecie, bo widzicie Państwo, to jest tak. Na perkusji grał lider, czyli Krzysztof Zawadzki. Na basie Tomek Grabowy. Dalej był Zbyszek Jakubek z klawiaturami, którego również już między nami nie ma. Ale pozostali to jeszcze Bernard Maseli na wszelkiego rodzaju wibrafonach i im podobnych i Adam Wendt na saksofonie tenorze. Oczywiście tych nowych nagrań nie ma, ale sięgnę mimo wszystko do nagrań starszych, gdzie mamy nie tylko pełen skład, jaki przed chwilą wymieniłem, ale mamy i wspaniałych gości na gitarze Mike Stern i na drobnicy perkusyjnej Mino Cinelu. była kompozycja Adama Venta Walk into Soul. Grał zespół Walk Away i goście. Przypomnijmy po kolei, a zatem lider Krzysztof Zabacki za perkusją, Tomek Grabowy na basie, Zbyszek Jakubek klawiatury, Bernard Maseli wibrafon, Adam Wendt saksofon tenor, no i goście Mino Cinelu na dodatkowych perkusyjkach i Mike Stern gitara. Walk Away, jak już wspomniałem, obchodził niedawno swoje 40-lecie, ale teraz chciałbym, drodzy Państwo, sięgnąć jeszcze głębiej w historię. Znacznie głębiej, bo aż po rok 61 i ówczesne Jazz Jamboree, na którym między innymi pojawiły się dwie niezwykle atrakcyjne gwiazdy z zagranicy. Pierwsza to Bernd Rosengren, Szwed, saksofonista, którego nawiasem mówiąc pamiętałem jeszcze z Newport Band, a który z czasem bardzo się z Polakami zaprzyjaźnił. Przecież to on nagrywał z Krzysztofem Komedą muzykę do filmu Nóż w wodzie, a potem razem z Tomaszem Stańką bawił się w balladynę. Drugim gościem był pianista nazwiskiem Janči Kresi, Rumun węgierskiego pochodzenia, który już wcześniej zagościł w Polsce z jakimś rozrywkowym zespołem i został natychmiast zauważony, stąd też między innymi jego zaproszenie na Jamboree. Obaj panowie nie grali ze sobą razem na Jamboree, każdy z nich miał swój osobny program, ale polskie nagrania wpadły na pomysł zarejestrowania płyty, gdzie obaj panowie wystąpiliby razem. I to oczywiście nie w koncertowych warunkach, tylko normalnie w studiu. Do tego dołożono im, ma się rozumieć, sekcję rytmiczną, Roman Gucio Dylong na basie, Adam Jędrzejowski perkusja. No i posłuchajmy muzyczki, ale przedtem jeszcze jedno tłumaczenie, które dotyczy samego opisu płyty. Wszystkie kompozycje, jakie zagrali ci panowie w tej sesji, należały do Bernda Rosengrena. Ale Bernd sam nie wiedział, co robić z zarobionymi złotówkami, których nie mógł przecież wymienić. Natomiast Janči Kresi był w niezwykle trudnej materialnej sytuacji, więc Bernd oferował mu: weź wszystkie moje należności za kompozycję. Za kompozycję polskie nagrania wtedy płaciły zupełnie osobno. No i oczywiście Janči Kresi z tego skorzystał, ale w związku z tym trzeba było powiedzieć tam któremuś redaktorowi, że kochany, to są moje kompozycje, więc natychmiast spytał go o tytuły. I wtedy Kresi wymienił gwałtem wszystko, co mu na język przyniosło, zupełnie kretyńskie nazwy. Między innymi pamiętam, że były utwory Ipidipida albo Tralala. No i właśnie, kiedy płyta się ukazała, zaznaczono, że to Kresi jest kompozytorem i niestety nie oryginalne tytuły rosengrenowskie ukazały się na płycie, tylko właśnie te przedziwne nazwy. I w związku z tym proponuję Państwu w tej chwili utworek nazwany Tralala, nazywający się idiotycznie, ale muzycznie, no jest to bomba. Rosengren, saksofon tenor, Janči Kereši, fortepian, Roman Gucio, dylong, kontrabas i Adam Jędrzejowski, perkusja. A to nagranie zrealizowano wprawdzie studyjnie, ale przy okazji Jazz Jamboree 61. I w tej chwili chciałbym się przesunąć, no, tylko o roczek do kolejnego Jamboree, gdzie mieliśmy kolejną sensację. Po raz pierwszy pojawił się u nas zespół ze Związku Radzieckiego. I szczerze mówiąc, to wtedy sądziliśmy, że w tym kraju nikt chyba w ogóle jeszcze jazzu grać nie umie. A tymczasem przyjechało sześciu chłopaków, którzy no nie radzili sobie może tak jak europejskie gwiazdy, ale jednak przytomnie i jednak z przytupem, co okazało się sensacją i w ogóle zdobyło im ogromną sympatię. Przypomnijmy, kto brał udział w tym zespole. Całość prowadził pianista Vadim Sakun. Dalej na barytonie Alosza Kozłow. Na trąbce Andrzej Towmosjan. Na gitarze Nikołaj Gromin. Na basie Igor Bieruksztis. I wreszcie za perkusją Walerii Bułanow. A najwięcej podobała się kompozycja Towmosjana Gospodin Wielkiej Nowgorod, w której usiłował odtworzyć brzmienie cerkiewnych dzwonów z Nowogrodu, gdzie wiadomo tych cerkwi wspaniałych było mnóstwo i chyba po części mu się to udało. Tak czy inaczej, posłuchajmy, jak oni się sprawowali wówczas, w tym roku 62. Thank you. Gospodin Wielkiej Nowgorod to był pierwszy radziecki jazzowy zespół, jaki pojawił się w Polsce na Jazz Jamboree 61, sextet Wadima Sakuna. A my w tej chwili zmieniamy już temat, aczkolwiek zostajemy nadal w bardzo, bardzo dawnych czasach. I tu mam takie małe pytanko do Państwa, zwłaszcza tych młodych. Czy w ogóle znacie takie nazwisko jak Spike Jones? Jeżeli nie, to muszę Wam powiedzieć, że straciliście ogromnie dużo. My, czyli staruchy, pasjonowaliśmy się tym niebywale, ponieważ to był facet, który po prostu robił wyłącznie parodię. Zamieniał każde nagranie w prawdziwy kabaret, nasycony nieprawdopodobnym poczuciem humoru i w ogóle nieludzkimi czasem pomysłami. Nic tam nie działo się normalnie i pozwólcie, że przypomnę wam jedno z takich właśnie typowych nagrań. To się nazywa Black Bottom i będziemy tu mieli różnego rodzaju rzeczy przedziwne i zaskakujące, a szczególną uwagę zwróćcie na solo klarnetowe, to jest mistrzostwo świata. Nikt na klarnecie nie potrafi zagrać tak nieudolnie. Był Spike Jones w takim najbardziej typowym dla siebie ujęciu. Wszystkie jego nagrania mniej więcej poruszały się na tej zasadzie, choć poczucie humoru bywało różne i charakter muzyczny bywał bardzo różny. Natomiast na pewno nikt z nas nie podejrzewał, że Spike Jones mógłby cośkolwiek nagrać tak zupełnie normalnie, swingowo i poważnie. Tymczasem takie nagrania jednak istnieją. Nie wiem, domyślam się, że być może próbował początkowo zrobić karierę jako taki poważny szef big bandu, a skoro mu to nie wyszło, doszedł do wniosku, że na humorze zarobi znacznie więcej. No ale przypomnijmy sobie to klasyczne swingowe nagranko. Thank you. No i chcecie, to wierzcie, chcecie, nie wierzcie, ale był to autentyczny big band pod dyrekcją Spike Jonesa. Kawał solidnej swingowej roboty. No ale teraz przenosimy się już troszkę bliżej naszej współczesności. W związku z tym chciałbym wspomnieć o tym, co mnie ostatnio spotkało i co być może mnie jeszcze spotka. No to znaczy, spotka mnie koncert w Rybniku, na który właśnie niebawem się wybieram, a spotkał mnie koncert, o którym już informowałem, w Kędzierzynie Koźlu, ale tak, szczerze mówiąc, to ta lokalizacja nie była dokładna, ponieważ miał on miejsce w miejscowości, która zwie się Reńska Wieś, a dokładniej w byłej fabryce aluminium. Oczywiście po fabryce już nie ma nawet kawałka wspomnienia, nikt tam żadnymi blachami się nie zajmuje. Sala jest jak najbardziej koncertowa, ale też i o bardzo szczególnej atmosferze. Muszę jednak przedtem nadmienić, że byłem tam na zaproszenie Henryka Miśkiewicza z jego zespołem, a więc Sławek Kurkiewicz, Michał Miśkiewicz, a przy fortepianie niesłyszany przeze mnie już od lat Wojtek Majewski, więc była to niebywała przyjemność znowu się z nim spotkać. No i wreszcie na koniec jeszcze do tego zespołu doszlusował z saksofonem altem Kuba Więsek. Było to moje pierwsze z nim spotkanie, więc atrakcji co nie miara. No ale w tej chwili porzućmy już, drodzy Państwo, moje przeżycia. Chciałbym raz jeszcze sięgnąć do tej wspaniałej brazylijskiej płyty, jaką zrealizowała Dorota Miśkiewicz w spółce z Toninho Hortą. Toninho Horta to gitarzysta, wokalista i przede wszystkim kompozytor. Dalej Armando Marsal na dodatkowych instrumentach perkusyjnych i na perkusji jako takiej Bodek Jankę. A cała ta muzyka jest no nieprawdopodobna. Aha, jeszcze jednego nazwiska zapomniałem, a mianowicie Michael Pipo Quinio na basie, a gra na tym basie w sposób nieprawdopodobny, o czym za chwilę się przekonamy. Po prostu proponuję wam kompozycję zatytułowaną Nucę gwiżdżę sobie, a brazylijski tytuł brzmi Canto Canto. Na sombra o corpo olhando e eu ouvindo tua voz seduzindo sob o sol e o ideal vou cantando tariterineira, tariterineira, ando, vou e canto. Tarinterineira, tarinterineira, nudzę gwiżdżę sobie. Tarinterineira, tarinterineira, gwiżdżę wciąż o tobie. E às vezes eu fico pensando em tu. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, była ta wspaniała spółka Dorota Miśkiewicz i Toninio Horta. Płyta nosi nazwę Bon Amigos. Polecam ją wszystkim. Postarajcie się czym prędzej, jeśli jeszcze jest do zdobycia. A my pozostajemy w dalszym ciągu przy podobnym klimacie i w zasadzie przy idealnie niemal takim samym instrumentarium. Aczkolwiek tym razem to nie będzie Dorota Miśkiewicz. Maneta, hoje vem te coroar. Porta aberta, universo, para sempre vai brilhar. Maneta, esperança de uma vida, cujo solo se ilumina, nesse solo fervilhante, continua a palpitar. Aberto para o mundo, porque o sol iluminando, meteoritos procurando tua luz para brilhar. Thank you.